حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس کافر کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والا تھا، یعنی جس کی زندگی سب سے زیادہ عیش و عشرت، خوشیوں اور نعمتوں میں گزری۔ پھر کہا جائے گا، اسے آگ میں ایک غوطہ دو۔ اسے اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے فلا، کیا تجھے کبھی کوئی نعمت اور راحت بھی حاصل ہوئی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں، مجھے زندگی بھر کوئی نعمت یا راحت حاصل نہیں ہوئی۔ اور اس مومن کو لایا جائے گا جس پر سب سے زیادہ سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں، کہا جائے گا، اسے جنت میں اس کی نعمتوں کی ایک جھلک دکھا کر لاؤ۔ اسے جنت کی ایک جھلک دکھا کر لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت اور آزمائش بھی آئی تھی؟ وہ کہے گا، مجھے تو زندگی بھر کبھی کوئی مصیبت یا آزمائش اور تکلیف نہیں آئی۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 4321۔